ليبون ليبون أمون نفي دانا أبيلك بين بارو نك بين بابلو بغي أفيرو غندي بابي غندي مان لك كون جيب غندي نلين بباي خمد بابي غندي كان لك بابي لال بين زور لخي غين خمو فم دون غور غور لونان رك تقل فم بين توب مبس تخ أبو انا غني لا بين غني لا gindi njaam nak fa bi sañ ci gari laam ne kon ñëpp dina fa jaar fu mu jaar de salaam aleikum na ngeen def nu mu démé sama gaay namu na lin fa bi nak yakam di geen ñu yakam té nonu genn rek keuf graamu fu geen fa bi fatte na jital sama waji mani la rek fatte jital nak genn mu genné rek fi affaire yi gëna nexé mo fa genn da santé ak ben drianke bu mol drianke ne ko wo ey gor ki li nga sañté bu da de ko gis la la yo kon gis nga sañ sa wi ndiaf ginnat xam nga rek affaire yi gundi mer yi mune nek bsay day gëna yok degrem xam nga rek ne day yok degrem bi gay rek aj gram bu bi pa bi faté na ni dawalul ndiabat rombu benen mer xam nga gram bu noir la quoi rombu benen mer rek mer bi ne wuy sama li lal la ma nga ci tun gu ñul bi li gay kon yaay fil gis nga noir bi fuma gëna graw ndiabat rek